बसा वालों को चाहिए कि जल्दी आ जाए, ये आदत पड़ी हुई है, टाइम पर हर एक काम नहीं करते, इस आदत की खराबी से खराबी होती है। तो दस बसों का प्रबंध करने वाले भाइयों से प्रार्थना है कि 2-3 मिनट पहले आ जाए, ये पक्की रखे बात। आज देरी करने से, बसों की देरी होने से लिया है तो 5 बजे बाद में लेने का नियम नहीं है, 5 बजे पहले पहले आ जाओ। तो बसों पर जो शासन करता है उस भाई को ये कहना है मेरा कि बसों 2-3 मिनट 4 मिनट पहले आ जाए 5 बजे से। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। 5 बजे का जो सत्संग होता है ये साधुओं के लिए विशेष बात है, विशेष ध्यान देना है। सुबह से नींद लिए हुए उठ जाते हैं, जब देह सूर्य स्नान कर लेते हैं तो मन स्वच्छ स्वाभाविक सात्विक हो जाता है। उसमें आस्तिक बातें, संसारिक बातें छोड़ करके पारमार्थिक बातें बड़ी बढ़िया रीति से समझ में आती है। इस बार से सुबह 5 बजे का आज तिशा दिन स्पर्श हो ठीक है। यहाँ तीर्थ होने के कारण से ये सब के लिए छूट है, नहीं तो बहनों माताओं के लिए सुबह छूट नहीं है। सुबह भाई लोग ही आते हैं, पर यहाँ तीर्थ है और बाहर से आए हुए हैं, इस वास्ते में भाई और बहन भी जल्दी आ जाए। परंतु प्रबंध करने वालों को चाहिए के 5 बजे से पहले पहुंचा दे। बस नहीं आए तो क्या करे, पर बस होते हैं, उनके ऊपर जिम्मेवारी नहीं है, बसों पर जिम्मेवारी है। बसों के प्रबंध करने वाले को विशेष ध्यान देना चाहिए। देखो सब वास्तव में एक परमात्मा एक संसार और बीच में है ये प्राणी, उस प्राणियों में जो ये मनुष्य है ये साधन का अधिकारी है। प्राणी दूसरे हैं, जलचर है, थलचर है, नवचर है, श्वेतज है, उंडज है, जरायुज है, उद्भिज है, ऐसे अनेक प्राणी है, देवता है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, राक्षस है, पिशाच है, भूत है, प्रेत है, कई है। उन सब में मुख्यतः मनुष्य की है। मनुष्य पारमार्थिक उन्नति कर सकता है, यदि उन्नति लायक है वही मनुष्य बने गए हैं। मनुष्यों के ऊपर विशेष उत्तरदायित्व है। अब बात क्या है, एक जड़ वर्ग है, एक चेतन वर्ग है, दो चीज है। गीता ने पहले आरंभ किया तो अशोचानंद शोच स्पर्श है, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से उपदेश आरंभ है। तो उसमें अशोच बताए दो, कथाशून और अकथाशून। मर गए उनके लिए चिंता न करे, जीवित के लिए चिंता न करे। कोई कहते जीवित के लिए चिंता क्या करना है, चिंता और शोक तो होता है मर गए उसके लिए, मर के लिए तो एक बार होता है, और जीते आदमियों के लिए उम्र भर होता है। इनका निर्वाह कैसे होता, खाना पीना क्या होगा, कैसे निर्वाह होगा, बीमारी शिमारी में क्या होगा, ऐसे चिंता जीते हुए की ज्यादा होती है। मरे हुए की थोड़ी होती, मरे हुए शोक हो गया, मर गया बस थोड़ा दिन हो गया भूल जाते हैं, पर जीते हुए की चिंता हरदम रहती है। ईश्वर गता सुन अगता सुन नान सोचती पंडिता। समझदार पुरुष मर गए उनके लिए और जीते उनके लिए चिंता नहीं करते, उद्योग करते हैं। ध्यान दें, एक चिंता होती है, एक बार का कार्य होता है, कार्य करने का उद्योग कहते हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, और चिंता भीतर होती है। भीतर चिंता न हो और बाहर कार्य हो, ये मनुष्यता है। मनुष्य शरीर में हमें क्या संभालना है, क्या काम करना है, तो दो बात रखनी है। भीतर से चिंता नहीं करनी है बिल्कुल, और बाहर से कार्य करना है तत्परता से। बाह्य कार्य में ढील नहीं करनी चाहिए, गलती नहीं करनी चाहिए, और भीतर की चिंता करनी नहीं चाहिए। मोटर होती है चढ़ने की चलने की, हमारे मोटर उसकी चार अवस्थाएं होती है। एक अवस्था होती है गैरेज में पड़ी रहने की, ना भीतर से इंजन चलता ना चक्के चलते, ऐसी अवस्था होती है। और जब स्टार्ट कर देते हैं तो इंजन तो इंजन चालू हो जाता है, और बैठने में देरी होती है, धीरे धीरे बैठते हैं फिर चलती है। तो भीतर का तो चालू हो जाता है, बाहर का बंद रहता है। और ठीक ऐसी नीचे जल जमीन होती है, और नया पद है, कोई वृक्ष नहीं है, कोई बाधा नहीं है, तो तेल कर देते हैं बंद, और फिर चलती रहती है। ये दूसरी अवस्था होती है। एक अवस्था बंद होती है, दूसरी अवस्था खड़ी रहती है, तेल चलता है। और तीसरी अवस्था जो चलती तो है, रास्ता तो होता है, तेल नहीं भी खर्च होता, और चलने में तेल ही खर्च होता है। बाहर के चक्कर चलते हैं, भीतर का इंजन में चलता है, बाहर की भी चला होती है। ये दो से अवस्था होती है, एक जो बाहर से भीतर से नहीं चलता ऐसी होती है, एक भीतर से चलता है बाहर से नहीं होता है, एक ऐसी होती है बाहर से चलती है भीतर से नहीं होती। इन चार अवस्थाओं में सबसे अवस्था बड़ी वो है जो भीतर से है, इंजन नहीं चलता। और स्वाभाविक ही पहले वेग वर्ष वेग के कारण से नीचे जमीन में स्वाभाविक चलती है गाड़ी, तो बाहर से चलती रहती है, भीतर से इंजन खर्च हो, तेल खर्च नहीं होता। ऐसे मनुष्य जीवन में भीतर से चिंता नहीं होनी चाहिए, बाहर से कार्य होना चाहिए। तत्पर सारे बड़े उत्साह से काम करे, भीतर चिंता है ही नहीं, फिक्र है ही नहीं। चिंता फिक्र क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। खर्चा आता है उसे, तेल चलता है, चिंता फिक्र तो होती है, और बाहर से काम होता ही नहीं। ये खड़ी है गाड़ी और स्टार्ट की हुई है, तो ये सबसे खराब अवस्था ये है। और सबसे अवस्था अच्छी बढ़िया कौन सी है, कि बढ़िया अवस्था है जो रास्ता तो कटता है, तेल खर्च नहीं होता, ये बढ़िया अवस्था। और घटिया अवस्था और साधारण अवस्था होती है, तेल खर्च होता है, चलती भी है, और एक ना तेल होता है ना खर्च होता है, खड़ी हुई है, चार अवस्था होती है। चार अवस्थाओं में बढ़िया अवस्था वह है जो तेल तो खर्च होने मुसाफरी हो जाए। तो अपनी ये चौथी अवस्था चार अवस्थाओं में लेनी है, भीतर की चिंता तो करनी नहीं है, और बाहर का काम ठीक तरह से होना है। इस बार अशोचानंद शोचस्तम प्रज्ञावान से भाष्य बात अशोची तो चिंता करता है, पढ़ता ही बातें बगाड़ता है। बातें बगाड़ने से क्या है, भीतर से चिंता नहीं होनी चाहिए। भीतर क्या चिंता है, होना जैसे होगा वो कुछ इधर उधर आप कर सकते नहीं, चिंता करके मुफ्त में दुख पा रहे, उस दुख पाने से उसका नतीजा दुख ही होता है, कुछ चीज होता ही नहीं। इस वास्ते भाई सज्जनों से, माताओं से, बहनों से, भाइयों से कहना है कि भीतर की चिंता न करे। हो या सोई जाम रजी रखा, भगवान ने रच रखा है पहले से, वही होगा, चिंता क्यों करो। हो या सोई राम रजी रखा, जो भगवान ने रच रखा है पहले से वही होगा, वो भगवान ने पहले से रच रखा है, उनमें कोई बुरा करे क्या करेगा, कुछ कर नहीं सकता। इस बार चिंता करे नहीं, भीतर से शांत रहे। ये सत्संग का आयोजन, तीर्थों में जाना, सत्संग करना, साधन करना, उसका तात्पर्य यह है कि भीतर की चिंता ना होए। दुखी लोग भीतर की चिंता से है ज्यादा, बाहर की बात इतनी नहीं है, भीतर की चिंता है। ये भीतर की चिंता है मूर्खता से। प्रारूद पहले रचा पीछे शरीर, तुलसी चिंता क्यों रहे बदले श्री रघुवीर। प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा शरीर, शरीर के निर्वाह के लिए प्रबंध पहले किया। आप हम सब बालक भाई बंधु भाई और बहना, जन्म से पहले भगवान ने दूध की रचना की। दूध नहीं दांत नहीं तो दूध दिए, अब दांत दिए का आनंद दे। जब दांत नहीं था तो दूध का प्रबंध भगवान ने किया। क्या माताओं के हाथ में है कि दूध का प्रबंध कर दे, ये भगवान ने किया है। वो दांत होने पर अन्न का प्रबंध किया है। छोटी अवस्था में दूध आता फिर दूध नहीं आता, क्यों दांत आ गए, अब दूध की जरूरत क्या है। तो इस वास्ते प्रबंध भगवान के यहाँ से है। चात्याय होगा जन्म होना, आयु होना और उसे सुख दुखाना, ये तीन चीज पहले से रची गई है। पांच कहते हैं तीन बात विशेषता से है, विद्या निर्णय से एक विद्या और एक मरना, तीन बात दो बात और है, ये पांच बात पहले से रची गई है। परंतु ये तीन बातों के लिए ख्याल करना है और भीतर से चिंता नहीं करना है। विशेष से भगवान का चिंतन करो, भगवान को याद करो, भगवान की लीला को याद करो, भगवान के गुणों को याद करो, भगवान के प्रभाव को याद करो, भगवान के तत्व का विचार करो। भगवत संबंधी बात करना हो वो भीतर से करो, बाहर से रचना करके और करने की जरूरत नहीं है। ये भगवान की तरफ से प्रबंध है। भीतर से चिंता भगवान का चिंतन का भगवान का भजन, क्योंकि बाहर का प्रबंध सब कर दिया, अब भगवान का भजन नहीं करना पड़ रहा काम। लोग क्या करते हैं कि भीतर की चिंता करते हैं, बाहर का काम करते हैं, चिंता करते हैं और भगवान का भजन करते ही नहीं। अरे भाई, भीतर की चिंता छोड़ करके भगवान का भजन करने की बात है, बाहर की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों हो ये सोई राम रचि रखा, राम जी ने रच करके रख दिया है, वह हो ही है, होगा वो तो हमारे अंदर होगा, रचि रखा है वो तो होगा, तो उसी चिंता क्या करे, वो तो स्वाभाविक होगा, भगवान की रचना की है वो होगा वैसे ही, इस बार से उसी चिंता नहीं करनी चाहिए। निश्चिंत और भगवान में भजन में लगो, ये बात समझ में आती है सत्संग से। सत्संग के बिना समझ में नहीं आती, बाह्य चिंता में रात दिन लगे रहते हैं, तो भीतर की चिंता और बाहर का काम दोनों बातें चलती है, तो खर्चा बहुत होता है तो काम कम होता है। भीतर की चिंता हो ही नहीं और काम सब ठीक तरह से हुए, ये अवस्था बढ़िया है। ये मोटर की अवस्था बढ़िया है, कार्य तो हो जाए, तेल खर्च हो ही नहीं। तो ये बात सीखना है सत्संग के द्वारा। सत्संग सदा चिंता रहित होकर अशोचान अशोचस्तम, भगवान ने उत्तर दिया कि भैया नहीं शोक करने लगे तो शोक करता है, प्रज्ञावाना से भाष्य पंडिताई की बातें बधारता है। पंडित वे होते हैं जो शोक नहीं करते, चिंता नहीं करते। नानु शोचन्ति पंडिता, गदा सुन अगदा सुन से नानु शोचन्ति पंडिता। पंडित होते वो शोक नहीं करते, जो मर गए उनकी भी नहीं करते और जीते उनकी भी नहीं करते, चिंता क्या है। काम सुचारू रूप से करो, ठीक तरह से करो। मनुष्य गलती करता काम तो ठीक करता नहीं, चिंता करता वो तुम्हें मुकुद में चिंता करता है, काम करता नहीं। अरे काम सतत्परता से करो, चिंता करो बिल्कुल न करो। भीतर से चिंतन भगवान का है, काम भगवान का है, काम धंधा भगवान का ही समझे। भीतर से समझ ये चाहिए कि भगवान का काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर ही नहीं रहे, भगवान ही काम कर रहे हैं। संसारिक काम को भी भगवान का ही समझे, भगवान का भजन करे, हरदम भगवान का चिंतन करे। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, हाथों से काम धंधा, मुख से भगवान का नाम, हृदय से प्रीत भगवान में। कथा दरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम ऋतु, गृहस्थी साधु है वो, भीतर है भगवान में प्रेम है, भगवान का चिंतन है, भगवान का भजन है, भगवान के गुण है, तत्व है, रहस्य है, लीला है, सचिंतन है, सुचित अंत शुद्ध हो जाता है, अन्य कल्याण हो जाता है। कल्याण के लिए ये मनुष्य मिला, कल भी ये बात पाई थी, आज भी सच ये बात है। तो अपने भजन धर्म में तत्परता से लगना है, बाहर की चिंता नहीं करना है, बाहर का तो सावधानी रखना, सावधानी कि भजन हम चिंतन के बिना समय नहीं चला जाए, हमारा समय निरर्थक नाश न हो जाए, ये सावधानी रखना है। सावधानी के साथ में काम धंधा अच्छी तरह से पूर्ण रीति से करना है, सबको सुख पहुंचाना है, सबको आराम पहुंचाना है, सबको आराम पहुंचे, सबका काम बने सच्चे हृदय से, ये काम करना है और भगवान का चिंतन करना है हरदम, ये असली काम है। सत्संग से ये पता लगता है, बिना सत्संग अंधेरा रहता है। राम मया सतगुरु दया, साधु संग जब हो तो प्राणी जाने कसु रहे हो विशेष होए, विशेष में ही रात दिन लगा हुआ है, होश ही नहीं, होश बाहर क्या काम करना है, भीतर क्या करना है, होश ही नहीं है। सत्संग करने से ये पता लगता है कि भाई बाहर का काम तत्परता से उत्साह से करना है, भीतर से चिंता नहीं करना है। चिंता दीन दयाल को मुगलस्तान भक्त लोग कहते हैं चिंता भगवान करे, हम क्यों करें? चिंता दीन दयाल को मोह मन आनंद आनंद है, भगवान का भजन करो, भजन के लिए श्री जी मिला है। बाहर से ड्यूटी बजा दे 8 घंटा 7 घंटा 6 घंटा 8 घंटा ड्यूटी बजा दे बस, भीतर से कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, भीतर से एक भगवान का चिंतन, भगवान की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति के लिए शरीर मिला है, ये शरीर केवल भगवान के लिए मिला है। वो मानव शरीर का अर्थ होता है साधन करना, मानव शरीर मात्र साधन करने के लिए मिला है, यही तनु कल फल विषय न भाई, विषय भोगने का फल नहीं है। विषय भोगने के लिए भोग योनि होती है, भोग योनि 84 लाख योनि है, 84 लाख योनि। एक मनुष्य शरीर है ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, भोग भोगने के लिए बहुत है, देवता है, पशु है, पक्षी है, ये देवता भूत प्रेत पिशाच आदि ये सबसे भोग योनि है, और ये मनुष्य योनि कर्तव्य कर्म करने की, परमात्मा का भजन करने के लिए, अधिकारियों के लिए। तो सज्जनों एक बात है, भजन करना है, यहाँ आए हो अच्छे क्षेत्र में, भगवान का क्षेत्र है, चुप रहो, मौन रखो, बोलो मत, संयम रखो, भगवान का भजन करो, चिंतन करो, शास्त्र पढ़ो, सत्संग सुनो, सत्संग कार्य करो, पाठ अभी हो रामायण जी करो, पाठ करो, तत्परता से लगे रहो, पाठ के और समय में भी नाम जप चिंतन होता रहे। ये 9 दिनों का अनुष्ठान है, बढ़िया बढ़िया अनुष्ठान का दिन आया है, ये भगवान की कृपा से मिला है, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, तो ये 9 दिन का मौन रहना है, चुप रहना है, और बस साधारण अपना निर्वाह करना है, काम क्रोध लोभ के वश में नहीं होना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, नाम जप करना है, भगवान में तर्पण। 9 दिनों का असली अनुष्ठान हो जाए, चुप रहे, भगवान का नाम लेते रहे, रामायण की चिंता, रामायण का चिंतन करता रहे, और पाठ में तल्लीन हो जाए, पाठ में भगवान के पाठ में लगा रहे रात दिन, उसमें हरदम, और समय में भी उसी का ही चिंतन, उसी का ही मनन, उसी का ही श्रवण, उसी का ही कथन, तत्कथनम तत्कथनम, उसका कथन तत्चिंतनम, आपस में चिन्ह उसका ही, और परस्पर में बाद मच्चिता मदगत प्राणा बोध यंत्र परस्पर में कथ यंत्र से मांग करते हूँ, तुष्यंती से रमंती से मस्त रहो, इसमें हरदम भगवान को याद रखो। अब एक सत्संग के लिए ही आना हुआ है, तीर्थ सेवन करने के लिए आना हुआ है, अपने दिन का काम नहीं है, रात और दिन भजन में लगे रहो, असली काम है, असली जीवन के शुद्धि निर्मलता ये आ जाए अपने को, इसके सिवाय कुछ नहीं है। ये जीवन में भगवान की कृपा से अवसर मिला है, जैसे 84 लाख योनि में जन्म मरण होता है, उसमें ये मनुष्य शरीर है एक, इसमें केवल ये है साधुस सावधानी, सावधानी साथ भगवान में लगे रहना, भगवान की भूल न हो, उसको याद रखना, अच्छुत स्मृति मात्र है ना, याद रखने मात्र से कल्याण हो जाए। भगवान का भजन केवल याद रखना कितनी बढ़िया बात है, याद रखना है भूलो मत, याद रखो और दम उसका चिंतन भजन स्मरण जप हो रहा है भूल नहीं, सावधानी के साथ में उसी के पुष्टि के लिए सत्संग है, रामायण का पाठ है, समय सार्थक बनाने के लिए रामायण का 9 दिनों में पूरा पाठ हो जाए, पूरा पाठ कम रह जाए तो रात्रि में कर लो, सुबह शाम दो उस वक्त में कर लो, दिन में कर लो, पाठ पूरा रामायण करना चाहिए, अपना ही आश्रम है अपने रामायण हो, नहीं तो यहां से खरीद लो वो रामायण का पाठ पूरा हुए उस रामायण पर पाठ करो, घरों में भी रोजाना उसी रामायण से पाठ करना, उस रामायण का मंत्र जपित हो जाती है, रामायण का पाठ करने से मंत्रित हो जाती है रामायण, वो शुद्ध हो जाती है निर्मल, उसे दर्शन से उसे स्पर्श के भाषण से फायदा होता है, उस रामायण का राम पाठ करो, यहां से पाठ ले जाओ खरीद लो यहां से, और जिस नहीं खरीद रहे वह पाठ करो, पाठ करके रख दो, तो बढ़िया बात तो वो है कि वो रामायण हमारे साथ में रहे, जिस रामायण पर पाठ हुआ है वो रामायण शुद्ध हो जाती है निर्मल हो जाती है बढ़िया संस्कृत हो जाती है, ऐसे संस्कार होते रामायण का पाठ करो, सदा ये स्मृति रहेगी ये पुरी गए थे ठाकुर जी के वहां पर हमारा पाठ हुआ, ये पुरी है ना ये स्थान बड़ा पवित्र है, जैसे पवित्र जमीन अच्छी होती है तो उसमें खेती अच्छी होती है, तो इस जगह अपने भजन भजन साधन ठीक होता है, और यहां दूसरा कोई काम नहीं, दिन भर चिंतन हो चाहिए, फालतू बात मत करो, फालतू बकवास मत करो, फालतू चेष्टा मत करो, सब भगवान में केवल भगवान लेना, भगवान का ही चिंतन हरदम, तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत् प्रबोधनम, उसका कथन उसके चिंतन और अन्य अन्य आपस में बात से ही करना, ऐसा एक प्राण जिसको अभ्यास कहा है, ऐसे दिन भर समय सबका सब सार्थक बने इस दृश्य लगे रहो तो अपना जीवन सफल हो जाएगा, या आना सफल हो जाएगा, परिश्रम सफल हो जाएगा, खर्चा किया सफल हो जाएगा, और निरंतर समय कर लिया तो समय निकल जाएगा, जो उम्र निकल गई और भजन नहीं हुआ ऐसे ये समय निकल जाएगा, ये समय सार्थक बनाने के लिए भगवान ने कृपा करे अवसर दिया है, तो भाइयों से बहनों से इतना बड़ी सावधानी से बड़ी तत्परता से बड़े उत्साह से भगवान में भजन लगे रहे, 5 बजे से पहले पहले आ जाए बस, कैसे बजे बंद थे नहीं, 5 बजे पहले पहले सब आदर जाए, हरदम बड़ी सावधानी से काम करना है, उत्साह रहना मन में, उत्साह आदमी के लिए कठिन काम भी सुगम हो जाता है और गलत करने वाले के लिए सुगम काम भी कठिन हो जाता है, इस बात से उत्साह से तत्प्रसन्नता तत्व से उत्साह से भगवान के नाम का जप कीर्तन करना है, ये भाव है, आप लोगों से प्रार्थना है इसे सच्चे हृदय से लग जाओ, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2056 6 अप्रैल 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद जगन्नाथपुरी में हुआ। राम